دور ہوتا ہے، یہ بلندی پر ہوتا ہے، بہت زیادہ چمکدار ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اور اس کو یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شیرا یعنی عبور اور دوسرا شیرا غمیسا. عبور بہت روشن ہوتا ہے، غمیسا کم ہوتا ہے. اس کو شیرا یمانیہ بھی کہتے ہیں، شیرا شامیہ بھی کہتے ہیں. یہ موسم بہار میں زیادہ تر دکھائی دیتا ہے. عرب کے لوگوں میں بہت سے اس کے پجاری بھی تھے، اور دوسری اقوام کے اندر بھی، رومی، یونانی اور قدیم جو اقوام تھی ان میں بھی اس ستارے کے پجاری تھے. اس لیے اللہ نے یہاں تردید کی ہے کہ وہ تو شیرا کا بھی پروردگار ہے، شیرا بھی ایک ستارہ ہے دوسرے ستاروں کی طرح، اس میں کوئی الوہیت والی بات نہیں ہے، نہ وہ کسی کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. وہ تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے جس پر اللہ نے اس کو لگایا. اس ستارے کے بھی پجاری لوگ تھے، عربوں کے اندر بھی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانحال میں ایک شخص ابو قبشہ تھا، تو اس نے سب سے پہلے اس ستارے کی پرستش کی اور دوسروں کو بھی آمادہ کیا. اس لیے یہ ابو قبشہ کی طرف منسوب ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جس وقت وہ ابو سفیان نے کلام کیا تھا، وہ قیصر روم کی بارگاہ میں جب وہ اس سے پوچھ گچھ ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو مجلس ختم ہوئی، باہر نکلا، بخاری شریف میں ہے کہ اس نے کہا لقد امر عمر ابن ابی قبشہ لقد تخافہ ملک بن الاسفر یخافہ. ابن ابی قبشہ کے فرزند کا تو معاملہ بڑا بڑھ گیا ہے، اسے جو رومی بادشاہ بھی اب خائف ہوتے ہیں. روم کا بادشاہ تو بہت بڑا تھا، آدھی دنیا کا مالک تھا، آدھی دنیا کسرا، آدھی دنیا کیسر. کہنے لگا یہ تو ابن ابی قبشہ کا فرزند جو ہے وہ تو اتنا اس کا معاملہ بڑھ گیا ہے کہ رومی بادشاہ بھی اس سے خوف کھاتے ہیں. اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت سے برابر میرے دل میں یہ بات لگی تھی کہ انہوں نے غالب ہونا ہی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے میرے دل میں ایمان کی دولت ڈال دی کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور اس سے پہلے 20 سال تک سخت شدید ترین مخالفین میں تھے اور حضور کے خسر تھے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایمان قبول کیا، اس پر بھی بڑے ناراض تھے، لیکن اللہ نے حالت تبدیل کر دی. تو یہ ابو قبشہ کی طرف منسوب تھا یہ. اور جدید یہ فلکیات والے بھی کہتے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے، مفسر مصر کے جو مفسر ہیں طنطاوی جوہری، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ ستارہ سورج سے بھی بڑا ہے یہ، لیکن بہت دور ہے، سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے، اتنا بڑا ستارہ ہے. یعنی یہ سورج ہمارا نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ ہے، نظام شمسی یا سولر سسٹم میں اس سے بڑا کوئی ستارہ نہیں. یہ ہم نظام شمسی کے اندر ہیں، تمام سیارے ستارے اس سے چھوٹے ہیں، لیکن یہ شیرا بہت دور ہے، یہ نظام شمسی سے باہر ہے، اور یہ سورج سے بھی 20,000 گنا بڑا ہے یہ ستارہ، لیکن بہت دور ہے. موسم بہار میں یہ اکثر یمن کے علاقے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو اس کو شیر العبور اور شیر یمانیہ بھی کہتے ہیں. اور مشرق لوگ موسم بہار کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ شادابی اور جو چیزیں نعمتیں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ملتی ہیں، اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کا رد کیا، کیونکہ اس کے پجاری دوسری دنیا میں بھی تھے اور عرب میں بھی تھے، ان کے شرک کی اللہ نے تردید کر. وہ عرب بشیرا، وہ جس نے زندگی اور موت بخشی، ہنساتا رلاتا ہے، وہی شہرا کا مالک بھی وہی ہے. شہرا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ تم نے کیا یہ شرک کی صورتیں پیدا کر رکھی ہیں؟ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ تو بڑی طاقت کا مالک ہے. اہلک عادن الاولا, پہلے عاد کو اس نے ہلاک کیا. یہ اور دوسرے عاد سمود تھے, ان میں سے کسی نافرمان کو نہیں چھوڑا اللہ نے, نہ قوم عاد میں سے کسی نافرمان کو چھوڑا نہ قوم سمود میں سے. یہ دونوں نوح علیہ السلام کی اولاد میں یہ سامی نسل کے تھے. پہلا دور عاد کا تھا اور پھر دوسرا دور سمود کا آیا. عاد ادھر یمن کی طرف آباد تھے اور سمود وہ تبوک کی وادی سے لے کر وادی قرآ تک بہت متمدن اور بڑے کاریگر اور طاقتور لوگ تھے. اور قوم نوح اس سے پہلے, ان دونوں سے پہلے گزری, بہت ہی سرکش اور ظالم تھی. اللہ نے یہ مبالغے کا اور اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا, اظلم, بہت ظالم. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت ہی ظالم تھے. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی, یہ جو عاد و ثمود کے کافر تھے, یہ بھی حد سے آگے بڑھ گئے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم سینکڑوں سال تک اللہ کا بندہ خدا کا پیغام سناتا رہا. سورہ نوح میں جیسا تفصیلات موجود تھی, کوئی وقت بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا. دن رات, جلوت خلوت, نرمی گرمی, ہر لحاظ سے مرد عورت, ہر جگہ ہر مقام میں نوح علیہ السلام نے سمجھایا. لیکن ما منع معه الا قلیل, چند آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا. 950 برس کا عرصہ, یعنی تبلیغ کا کوئی معمولی وقفہ نہیں ہوتا, بہت بڑا زمانہ ہے. لیکن وہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی سرکش تھے. اور اس کے علاوہ بھی فرمایا وہ الٹی بستی والے جن کو نیچے پٹک دیا. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ, یہ ترائی جاردن والے, شرق اردن جہاں آج آباد ہے, بحر میت کے کنارے پر. امام ابن کثیر کہتے ہیں آنن فانن 400,000 سے زیادہ آبادی کو خدا تعالیٰ نے طے و بالا کر دیا. 400,000 سے زیادہ تھی, 4 سے لے کر 1,100,000 تک کا ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام. وہ بڑی بڑی بستیاں تھیں, سدوم, آمورا, دوامہ, سوابا, بڑی بڑی بستیاں تھیں اور باغات تھے اور تجارتی منڈیاں تھیں اور نہایت ہی سرسبز و شاداب یعنی علاقہ تھا. تو خدا نے اس کو آنن فانن ایسا تباہ کیا کہ وہ احوا پھٹک دیا نیچے. بس ڈھانپ لیا اس کو اس چیز نے جس نے ڈھانپا. خدا کے قہر اور غضب نے, یعنی گندک اور آگ بھی برسی ان پر, پتھر برسے ایسے جن پر نام لکھے ہوئے تھے, جیسا پچھلی سورت میں گزرا. یہ پتھر فلاں چودھری کے سر پر پڑنا چاہیے, اس کے سینے پر, اس کی گردن پر, اس کی پشت پر لگنا چاہیے, ویسے ہی لگتے رہے خدا کے حکم سے. فرمایا پہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت میں شک کرو گے؟ مفسدوں اور باغیوں کو خدا نے تباہ کیا, یہ بھی اللہ کا انعام. زمین فساد سے بھری ہوئی تھی, اس کو اللہ نے پاک کیا, صاف کیا. قطع دابر القوم الذین ظلموا, ظالموں کی جڑ کاٹ دی خدا تعالی. والحمدللہ رب العالمین, یہ بھی خدا کا انعام ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کے سامنے ان واقعات کا ذکر کرنا بھی خدا کا ایک انعام ہے کہ انسان چاہے پہ عبرت پکڑ سکتے ہیں, یہ بھی خدا کا انعام. فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولى, یہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ڈر سنانے والے ہیں, ایسے ہی جیسا پہلے ڈر سنانے والے تھے. پہلے بھی اللہ کے نبی اور منظر آئے ہیں دنیا میں, ہر قوم میں اور ہر ملک میں, جنہوں نے خدا کی گرفت اور عذاب سے لوگوں کو آگاہ اور خبردار کیا اور ڈرایا ہے قیامت کے محاسبے سے. इसलिए वो डर सुनाते थे, ये भी डर सुनाने वाले हैं। ये नबूवत और रिसालत का जिक्र भी हो गया और साथ साथ कियामत वाली बात फिर फरमाया, अब तुम क्यों शक करते हो और इस नबी की नबूवत में क्यों तुम यानी इसको जुटलाते हो। ये भी तो उसी तरह अल्लाह के एक नजीर हैं जिस तरह पहले गुजरे थे। फिर फरमाया कि अज़फ़त लाज़फ़तो, करीब आ गई है, करीब आने वाली नहीं है उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई खोल कर दिखाने वाला। मुराद क़यामत कुबरा, बाद फरमाते हैं क़यामत सुग़रा भी है। क़यामत सुग़रा ये कि हर आदमी जिसकी मौत आती है और उसका वक़्त भी किसी को मालूम नहीं होता, अल्लाह ही जानता है जिस वक्त तो वो आती है। और बड़ी क़यामत भी ऐसा ही अचानक ही आएगी, उसको खोल कर जाहिर करने वाला सिवाय खुदा की कोई नहीं है। दूसरी आयत में मौजूद है ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, उस क़यामत को उसके वक्त पर नहीं रोशन और जाहिर करेगा मगर वो ही। उसके ऐन वकूअ की घड़ी जो है उसका इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, न नबी मुरसल को न किसी मलक मुकर्रब को, किसी को नहीं दिया, वो अल्लाह ही जानता है। इरशाद होता है फमिन आज़ल हदीस ताज़बून, इस बात से तुमको ताज्जुब है कि क़यामत अचानक आएगी और यकीनन आएगी और उसको जाहिर करने वाला सिर्फ खुदा ताला ही है, कोई और उसको जाहिर नहीं कर सकता, और इस बात पर तुम ताज्जुब करते और हंसते हो, हालांकि तुमको रोना चाहिए इस बात पर, पता नहीं वहां क्या बनेगा। हमारे अमाल ही ऐसे हैं, अमाल नामे स्याह हैं। तुम्हें बजाय इसके कि तुम रो, तुम हंसी करते हो और सामिदून और तुम खेलते हो। सबूत कमाने गफलत भी होता है, खेलना भी। क्या अब्दुल कादिर साहब खिलाड़ियां करते हो, बजाय इसके कि इसको एक हकीकत समझो और एक कती चीज समझो, तुम उसके बजाय हंसी मजाक में जैसा एक चीज होती है इस तरह उसको डालते हो और इनकार करते हो और गफलत में पड़े हुए। फरमाया सजदा करो अल्लाह के सामने और इबादत करो, हर इंसान का खुदा के सामने सजदा रह दो। इबादत का सजदा, नमाज का सजदा ये तो अलग है, उसके अलावा तिलावत का सजदा भी है, और इस आयत पर भी सजदा वाजिब होता है तमाम सुनने वालों पढ़ने वालों पर। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं सबसे पहले सजदे वाली यही सूरत नाजल हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम मजलिस में तशरीफ फरमा थे, वहां मुशरक भी थे और मुसलमान भी थे, इस आयत को पढ़ा, इस सूरत को तिलावत किया और फिर आपने वहां सजदा तिलावत अदा किया। मुसलमानों ने आपके इत्तिबा में, और मुशरक और काफिर जो थे वो मजबूर हो गए। एक ऐसा गाशिया और ऐसी हालत तारी होगी कि उन्होंने भी सजदा दिया, सिवाय एक बूढ़े काफिर के जो बड़ा मुअम्मर था, उम्र रसीदा, उसने सजदा नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि वो उमैया इब्ने खलफ था मक्के के सरदारों में, उसने मट्टी लेकर पेशानी से लगाई, कहने लगा मेरे लिए यही काफी है। और बाद में मैंने देखा कि बदर के अंदर वो कुफर की हालत में ही मारा गया, कुफर के साथ ही वो दुनिया से गया, उमैया ने उसने नहीं किया था। तो ये सुनने वालों के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी इस आयत की तिलावत पर सजदा तिलावत वाजिब होता है, और कुरान में सबसे पहली यही सूरत है जिसमें सजदा तिलावत के वजूब का हुक्म आया, पहले नाजिल हुई। बाकी जो सजदे वाली सूरतें हैं वो बाद में नाजिल हुई। بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن رآية يورد ويقول سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر وتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر اقتربت الساعة قریب آ رہی ہے قیامت اور پھٹ گیا ہے چاند اور اگر دیکھیں یہ لوگ کوئی نشانی تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے مستمر جو مسلسل چلا رہا اور جٹلایا انہوں نے اور پیروی کی ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی اور ہر ایک کام ٹھہرا ہوا ہے اپنے وقت پر اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس خبروں میں سے وہ جس کے اندر ڈانٹ ہے یہ حکمت ہے کامل بس نہیں فائدہ دیتے ڈر سنانے والے بس آپ روگردانی کریں ان سے جس دن بلائے گا بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پست ہوں گی ان کی آنکھیں نکلیں گے یہ قبروں سے گویا کہ یہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی دوڑنے والے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف کہیں گے کافر یہ بہت سخت دن ہے سورۃ القمر اس کا نام سورۃ القمر ہے اس کی پہلی آیت میں قمر کا لفظ مذکور ہے قمر چاند کو کہا جاتا ہے مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے 55 آیتیں 3 رکوع ہیں 342 الفاظ ہیں اور 1403 حروف پر مشتمل ہے اور یہ جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید رسالت اور قیامت کا ذکر فرمایا تو یہ رسالت اور قیامت کا اکٹھا ذکر ہے پچھلی سورت میں تھا عزفت العزفت قریب آ گئی ہے قریب آنے والی جس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کھول کر ظاہر کرنے والا نہیں ہے وہی مضمون ہے اقتربت الساعة وانشق القمر قریب آ گئی ہے وہ قیامت کی گھڑی اور چاند بھی شک ہو گیا تو پہلی سورت کے ساتھ بھی مربوط ہے یہ قیامت کا ذکر اور جیسا کہ توحید کا بیان رسالت کا ذکر بھی ہے لیکن اس میں انذار کا پہلو بہت زیادہ ہے انکار کرنے والوں کو بڑی سختی سے تنبیہ کی گئی ہے اور سخت حالات کا ذکر کیا گیا ہے ان کے سامنے اور اللہ تعالیٰ نے جن مجرمین کو سخت سزائیں دی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں تو یہ بنیادی عقائد کا بیان ہی ہے لیکن انذار کا پہلو زیادہ ہے اور اقتربت الساعة الساعة کا معنی گھڑی مطلق گھڑی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں سے مراد ہے قیامت قیامت کو ساعة کہتے ہیں قیامت کی گھڑی بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ساعة سے مراد ہے دنیا میں جو انکار کرنے والوں کو سزا ملتی ہے اور اس کا وقت مقرر ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے. بعض کا یہ خیال ہے ساتھ سے وہ سزا کی گھڑی مراد ہے جس میں ان نافرمانوں کو سزا دنیا میں ملے گی, جیسا کہ مشرکین مکہ کو بدر کے مقام میں سزا ملی. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے. قیامت کا قریب ہونا یہ دوسری جگہ موجود ہے کہ بے شک قیامت جو ہے قریب ہے, اگرچہ لوگ اس کو بعید خیال کرتے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جان کے اندر جو اللہ تعالی نے آدمیت کا دور جو پیدا کیا تھا, تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار کر یہ سلسلہ اللہ نے شروع کیا, تو اس سلسلے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کر دیے گئے دنیا میں. سب سے آخری نبی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی, اور آخری کتاب قرآن کریم تھی, یہ نازل ہو گیا, آخری نبی آ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک دفعہ ایسا انگلیوں کو جوڑ کر, یہ درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کر فرمایا, انا وسا تو کہاں ہے میں اور یہ قیامت اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ایک انگلی ذرا پیچھے ایک آگے, میرے بعد قیامت ہی آئے گی اور کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی اور شریعت نہیں آئے گی جدید, کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا, میرے بعد صرف قیامت ہی آئے گی. اس لحاظ سے قیامت کو قریب کہا گیا ہے. اور قمر چاند شک ہو گیا, یہ چاند کا شک ہونا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں. کچھ اور بھی نشانیاں جو واقعہ ہوں گی ان کا ذکر بھی قرآن میں اور احادیث کے اندر موجود ہے. اور من جملہ ان میں یہ شک قمر بھی ہے, اور بخاری اور مسلم کی روایات سے اور صحیح احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شک قمر کا جو واقعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اور یہ حضور کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے, ہجرت سے 5 سال پہلے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منا کے مقام میں تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے منا کے مقام میں تھے, یہ حج کا موسم تھا, اور یہ بدر کا ذکر کیا جاتا ہے, چاند بھی بدر کے قریب تھا, یعنی چودھویں کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے. تو منا کے دن تو وہ 10ویں تاریخ کے بعد, 10ویں تاریخ 11ویں 12ویں ہوتی ہے, 13ویں تک یہ منا کے ایام ہیں, تو انہی دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو منا کے مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. تو اب 11 یا 12 یا 13 تاریخ ہو, بہرحال 14ویں کا چاند بدر کہلاتا ہے, تو بدر کا ہی زمانہ تھا, چاند بھی ایسا نمایاں ہوتا ہے. تو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تھی کہ اگر آپ کوئی نشانی بتلائیں تو ظاہر کریں تو ہم غور کریں گے یا آپ قبول کریں گے آپ کی بات، تو اللہ تعالی کا فرمان تھا، حکم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہرا جو تھا، ہرا کا پہاڑ بھی بالکل درمیان میں تھا، ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا، دوسری طرف دوسرا، اور یہ دو پہاڑیاں جو تھی ان کے اوپر تھا یہ ابو قبیس اور ایک دوسری پہاڑی، دونوں پر یہ نظر آتا تھا، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، ایک پہاڑی درمیان میں نظر آتی تھی. اس طریقے سے مشرقین نے اس کو دیکھا، بار بار نگاہیں اس طرف سے ہٹا کر بھی دیکھا، پوری طریقے سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس چاند کو پھر اسی حیط میں کر دیا جس میں پہلے تھا. یہ نشانی دیکھ کر بھی مکے کے جو متعصب مشرق تھے انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس کو مسلسل دائمی جادو کے ساتھ تعبیر کیا. جو ابو جہل جیسے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ محمد نے یا تو چاند پر جادو کر دیا یا ہم پر جادو کر دیا، تسلیم نہیں کیا اور انکار کر دیا. تو یہاں سحر المستمر، مستمر مرا کے معنی سے بھی نکالا گیا ہے، یعنی مضبوط، بڑا پکا جادو کیا، اور مستمر کا معنی چلتا جادو، یعنی عارضی ہے، تھوڑی دیر تک رہتا ہے ختم ہو جاتا، اور مستمر کا معنی دائمن، مسلسل. پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے، بڑے قدیم زمانے سے یہ جادو کا سلسلہ چلا آ رہا، اور قدیم اقوام کے اندر بھی اس کا رواج تھا. کہتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہوا ہے، جادو ہوا ہے، اس کو معجزہ تسلیم نہ کیا اور خدا کی قدرت تامہ کو نہ مانا اور رسالت پر ایمان نہ لائے اور خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا ان لوگوں نے. یہ واقعہ جو پیش آیا اس پر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض تو ایسے ہیں جو یونان یا جو قدیم فلسفے اور قدیم سائنس کے ماہرین ہیں، ان کا تو خیال تھا کہ آسمان پر تو تغیر نہیں ہو سکتا. قدیم فلسفہ کا یہ تھا کہ آسمان میں یعنی اور یہ جو بالائی کرے ہیں ان میں تصرف نہیں ہو سکتا، ان میں دراڑیں نہیں پڑ سکتی. یہ ایسی غلط باتیں ہیں اور وہم ہے جو انہوں نے گاڑ رکھا. اور سطحی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اگر پیش آیا تو تاریخوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے اور بات سمجھائی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں اس معجزے کی خوب تشریح کی ہے اور وضاحت کی ہے، اور یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہ رات کا وقت تھا. اگر تاریخ میں ایسی چیز کا ذکر نہ ہو تو کوئی باعث تعجب نہیں ہے، رات کا واقعہ ہے، اور رات کے وقت کچھ تو لوگ سوتے ہوں گے، اور اگر کوئی بیدار بھی ہے اس موقع پر تو کیا ضروری ہے کہ اس وقت وہ اوپر چاند کی طرف بھی دیکھیں اور ان کو یہ چیز نظر آئے. یہ بھی اس کا بھی امکان نہیں ہے، یا تو کسی کو اطلاع دی ہوتی کہ بھئی فلاں وقت ایسی چیز ہونے والی ہے، تو پھر لوگ اگر نوٹ نہ کرتے اس کو تو پھر تو ایک بات. یہ تو اچانک ہی واقعہ ہوا اور ہے بھی رات. اور جغرافی کے اعتبار سے اور فلکیات کے اعتبار سے اس وقت بعض جگہ تو وہ رات ہی نہیں ہوگی، جیسا کہ دوسرے ممالک جو ہیں زمین کے دوسری سائڈ میں جو ہیں وہاں تو دن ہوگا، اور جو عام متمدن یہ ملک ہے اس میں وہ کمی بیشی ہوتی ہے، یہاں سے مکہ مکرمہ کی 2.5-3 گھنٹے کا فرق ہے، تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس وقت سب لوگ ادھر دیکھتے ہوں اور وہ اس کو دیکھیں اور نوٹ کریں، تو لہذا یہ بات اعتراض غلط ہے، سطحی لوگوں کا اعتراض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ میں اس کا ذکر ملتا، جو ہندوستان کے پرانے دور کے خلجیوں کے زمانے میں جو مورخ گزرے ہیں محمد قاسم فرشتہ، ان کی بڑی معتبر کتاب ہے، تاریخ کا بڑا ماخذ مانا جاتا ہے، یہ احمد نگر کے اندر جو سلطنت تھی وہاں رہتے تھے، بڑی کتاب ہے 2-3 جلدوں میں، تاریخ فرشتہ، محمد قاسم فرشتہ اس کا لقب تھا، اس نے تاریخ لکھی اور اس نے اس میں بیان کیا کہ یہ چاند کی شک ہونے کا واقعہ مالیبار کے اندر اس مقام کے راجا نے دیکھا تھا، ان کی کوئی تقریب تھی رات کو، بیٹھے ہوئے تھے کھلی فضا کے اندر اور رانیاں بھی موجود تھی اور راجا بھی موجود تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ چاند کا ایسا حال ہو گیا ہے، تو اس نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، مالیبار کے راجا نے جو وہ ہندو تھا اس نے نوٹ کیا اپنی ڈائری میں کہ فلاں رات کو یہ بات دیکھی ہے ہم نے، رانی نے بھی دیکھی، راجے نے بھی دیکھی، اس کے بعد ایسا واقعہ ہوا کہ یہ مالیبار جو ہے یہ ساحلی علاقہ، یہ مدراس کے صوبے میں ہے، بالکل ساحل کے قریب ہے، یہ موپلے لوگ جہاں آباد ہیں وہاں دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، عربی زبان بھی بولی جاتی ہے وہاں، تو اس کے بعد حضور کے صحابہ میں سے حبیب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو تاجروں کے سلسلے میں، تاجروں کے ساتھ وہاں مالبار تجارت کے سلسلے میں کسی وقت پہنچے تھے، تو اس سے اس راجے نے دریافت کیا تھا حضرت حبیب ابن مالک سے کہ یہ بتلاؤ کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہوا تھا، اس کی کیا وجہ ہے، تو حبیب ابن مالک نے کہا کہ یہ تو بڑی مشہور بات ہے، حضور کے 10 صحابہ کرام سے یہ شق القمر کا معجزہ منقول ہے، تو انہوں نے کہا کہ عرب کے ملک میں ایک نبی مبعوث ہوئے اور انہوں نے ایسا کیا تھا، انگلی کا اشارہ کیا تھا اور اللہ نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا تھا، انکار کرنے والے انکار کرتے تھے، اس واقعے کی تفصیلات جب معلوم ہوئی تو مالیبار کا وہ راجہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کی رانی بھی مسلمان، یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے، محمد قاسم فرشتہ نے لکھا، یہی واقعہ اس مالیبار کے راجے کے اور اس کی رانیوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنا تھا، تو بہرحال اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، یہ ایسی بات ہوئی کہ اس کو یعنی وہ بیدار تھا اور وہ اس نے دیکھ لیا، باقی لوگ نہیں تھے، رات کا وقت تھا، کوئی اطلاع تو پہلے تھی نہیں، تو بہرحال یہ شق القمر کا معجزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر اللہ نے ظاہر کیا تھا، بالکل صحیح احادیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، 2 ٹکڑوں کا ذکر ہے بخاری میں، 2 ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ درمیان میں ہو گیا، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب، لوگوں نے بار بار نگاہیں اٹھا کر کے دیکھی، مشرقین مکہ جو انکار کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہو گیا، انہوں نے یہ بات بھی کی کہ قافلے جو سفر میں جا رہے تھے اور آ رہے تھے، ہر طرف سے آنے والے قافلوں سے بھی دریافت کیا کہ فلاں رات کی ایسی بات تم نے دیکھی ہے، تو ان قافلوں میں سے بھی بعض نے بتایا کہ ہاں فلاں رات ایسی بات ہم نے دیکھی ہے، ان قافلوں نے بھی اس کی تصدیق کی. بعض قافلے جو تجارت کے لیے جاتے تھے وہ ہر طرف جاتے تھے، کوئی شام کی طرف، کوئی ادھر یمن کی طرف، مصر کی طرف جاتے تھے، یہ قافلے تاجروں کے قافلے جاتے تھے، یہ مال ہوتا تھا اونٹوں پر لاد کر کے لے جاتے تھے، بڑا لمبا چوڑا قصہ ہوتا تھا. تو بعض قافلوں نے شہادت دی کہ ہاں ایسا واقعہ ہم نے دیکھا، ان سے بھی اس کی تصدیق ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا، جان شک ہو گیا. یہ ایک معجزہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی صداقت کی ایک نشانی، اور یہ قیامت کی علامات میں بھی سی، حضور کا دنیا میں تشریف لانا، جان کا شک ہو جانا، یہ علامات قیامت. اور بھی بہت سی علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا بھی ہے، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج، مسیح علیہ السلام کا نزول، اور کئی نشانیاں ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، جن کا ذکر صحیح احادیث میں ملتا ہے. اور جیسا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ دلیل بھی ہے وقوع قیامت پر. تم قیامت کا انکار کرتے تو قیامت اسی طرح ہوگی، چاند کو دو ٹکڑے کر کے اللہ نے دکھا دیا اور پھر جوڑ دیا. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے کر مارتا ہے، پھر دوبارہ کٹا کر دے. یہ قیامت کی نشانی ہے، دلیل ہے وقوع قیامت پر بھی، یہ معجزہ کہ خدا قدرت تاما کا مالک ہے. اسی لیے آگے حکمت بالغہ کا ذکر کیا گیا، عقل کے مطابق ہے یہ بات، چاند کو دو ٹکڑے کر کے جوڑ دینا، اسی طریقے سے انسان کو مار کر پھر دوبارہ زندہ کر دینا، یہ بالکل اللہ کی قدرت تاما اور حکمت بالغہ کے مطابق ہے. فرمایا اگر دیکھتے ہیں یہ کوئی نشانی تو اعراض کرتے ہیں اور اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جادو ہے یہ. اور ان لوگوں نے تکذیب کی، تسلیم نہ کیا، رسالت کو بھی نہ مانا، توحید کو بھی، اور معاد اور قیامت کو بھی نہ مانا، اور پیروی کی انہوں نے اپنے خواہشات کی. یہ خواہش کی پیروی جو ہے یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات، فلا تتبعوا خطوات الشیطان. اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو صحیح قانون کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح عقیدے کو ترک کر دیتا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے اور وہی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. ان لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی، صحیح قانون اور عقیدے کو تسلیم نہ کیا. اور باقی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت کا جو کہا جاتا ہے تو قیامت برپا کیوں نہیں ہوتی. فرمایا ہر بات اپنے وقت پر ٹھہرا رکھی ہے، قبل از وقت کوئی بات نہیں ہوتی. انسان کی زندگی کا بھی اللہ نے وقت ٹھہرایا ہوا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اجل مسمہ، ہر شخص کی زندگی کا وقت ٹھہرا ہوا ہے، جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آگے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اسی طرح تمام عالم اور کائنات کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت ٹھہرا رکھا، جب وہ پورا ہو جائے گا تو قیامت برپا ہوگی. فرمایا البتہ تحقیق ان لوگوں کے پاس خبروں میں سے ایسی خبریں اور ایسی باتیں آئی ہیں جس میں تنبیہ ہے، زجر ہے. اگر یہ سمجھنا چاہیں، غور کریں تو اللہ تعالی کی طرف سے بڑی ڈانٹ ہے. ایسی حیرت انگیز چیزوں کا ظہور انسان کے لیے تو زجر ہے قسم کا، کہ وہ کیسے انکار کرتا ہے وہ کوئی قیامت اور معاد کا. اور پھر حکمت ہے کامل درجے کی، جو انتہائی عقل سلیم اور فطرت کے مطابق ہے. یہ کمال درجے کی حکمت ان چیزوں میں پائی جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ فما تغنی النذر، ڈر سنانے والے کچھ کام نہیں دیتے. متعصب لوگ اور عناد اور کرنے والے اور ضدی لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں، دل سیاہ ہوتے ہیں، معکوس ہوتے ہیں، فہم ان کے الٹ جاتے ہیں، وہ سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا ہی سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ سیدھے راستے کو بھی وہ کج سمجھتے ہیں اور کجی تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، تو ڈر سنانے والے کچھ ان کو فائدہ نہیں دیتے. فرمایا تسلی کا مضمون بھی، فتولا عنہم، آپ بھی اپنی توجہ زیادہ نہ کریں ان کی طرف، ان کے انکار اور ہر درمی سے زیادہ متاثر نہ ہوں آپ، یہ آگے خود بخود ہی اپنا بھگتان کریں گے. یوم ید ہو دائے، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک نہایت ہی اوپری اور ناگوار چیز کی طرف، یعنی اب وہ وقوع قیامت، بڑی اوپری اور بڑی ناگوار چیز سامنے آئے گی. اور پکارنے والے سے مراد ہے اسرافیل علیہ السلام، جو سور پھونکیں گے، وہ بگل بجائیں گے، تو لوگ دوڑے ہوئے اس آواز کی طرف جائیں گے، خوشیاں نبساروں آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم و ندامت کے مارے، اور قبروں سے نکلیں گے اور اس طرح ہوں گے کانم جرادم منتشر، جیسا ٹڈی دل پھیلا ہوا، اور انتہائی درجے کی افراتفری ان کے اندر پائی جاتی ہے. کہ ٹڈی دل کا لشکر جب پھیلتا ہے تو بہت زیادہ افراتفری، اور ان کی ٹانگیں اور پاؤں ایک دوسرے میں الجھے ہوئے اور ایسا نظر آتا. تو قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو اسی طریقے سے انتشار ہوگا، بے پناہ قسم، اور آنکھیں بھی پست ہوں گی، خوف اور ہیبت اور ذلت اور ندامت کے مارے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. مہتعین الدائے، اس پکارنے والے کی طرف اور دوڑنے والے ہوں گے. دوسری جگہ ایسے دوڑیں گے جیسا تیر نشانے پر جاتا، جدھر سے آواز آ رہی تو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں اس آواز کی طرف. فرمایا آج یہ انکار کرتے ہیں اور جادو کہتے ہیں، کافر اس دن کہیں گے ہاذا یوم الناصر، افسوس کہ آج تو بڑا مشکل دن آ گیا، آج کیا بنے گا. پھر جو کچھ ہوگا اس کا نمونہ اللہ نے بیان فرمایا، وہی کچھ ہوگا جیسا ان قوموں کے ساتھ ہوا، اور وہ جستا جستا نافرمان قوموں کو اللہ نے جو دنیا میں سزائیں دی ہیں اس کا ذکر فرمایا. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ودعا ربه انی مغلوب فانتصر، ففتحنا باب السماء بماء منہمر، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركنا آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يوم نخل مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قبلهم، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، پس جھٹلایا انہوں نے ہمارے ایک بندے کو، اور کہا انہوں نے کہ یہ دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا گیا. پس اس نے دعا کی اپنے پروردگار کے سامنے کہ میں عاجز ہوں، پس میرا بدلہ لے. پھر کھول دیا ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور سے بہنے والے پانی کے ساتھ، اور بہا دیے ہم نے زمین میں چشمے. پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو مقدر کیا جا چکا تھا. اور ہم نے سوال کیا اس بندے کو ایک تختوں والی اور کیل والی کشتی پر جو چلتی تھی ہمارے سامنے. یہ بدل تھا اس کا جس کی ناقدردانی کی گئی تھی, اور البتہ تحقیق ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر لیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے, بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جھٹلایا قوم عاد نے, بس کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ایک تند ہوا کی, ایک ایسے وقت میں جو مسلسل نحوست والا تھا, اور وہ کھانتی تھی ہوا لوگوں کو جیسا کہ وہ تنے ہیں اکھڑی ہوئی کھجوروں کے. بس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے, بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟